تهران 16 دی 79. ری ری ری ریشه در جرفای اقیانوس دارد شایه، ریشه در جرفای اقیانوس دارد شایه، این گیسو پریشان کرده بیده وحشی باران، یا نه دریاییست گویی واژگونه بر فراز شهر، شهر سوگواران، شهر سوگواران، هر زمانی که فرو می بارد از حد بیش، ریشه در من می دواند پرسشی پیگیر با تشویش، رنگ این شبهای وحشت را تواند شست از دل یاران، از دل یاران، چشم ها چشم ها خوش کرد روشنی ها مه در تاریکی دل تنگ، همچنان که نام ها در ننگ، همچنان که نام ها در ننگ، هرچه پیرامون ما غرق تباهی شد، آه باران، آه باران، ای امید جان بیداران، ای امید جان بیداران، بر پلیدی ها که ما عمریست در گرداب اون غرقیم، آیا چیره خواهی شد بر پلیدی ها که ما عمریست در گرداب اون غرقیم، آیا چیره خواهی شد آه باران، آه باران، بر پلیدی ها، بر پلیدی ها، که ما عمریست در گرداب اون غرقی، آیا چیره خواهی شد آه باران، آه باران. دای دای را